आर्य और ड्रैगन साथ में शिवाय के रूम में ही खेल रहे थे। दोनों बेड पर बैठकर एक दूसरे के साथ बॉल से खेल रहे थे। तभी शिवाय मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। शिवाय ने जब आर्य और ड्रैगन को साथ में खेलते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। शिवाय आर्य को देख रहा था। सच था, शिवाय के सामने जब आर्य आती थी तो शिवाय की आंखें उसी पर टिक जाती थी। थोड़ी देर आर्य को निहारने के बाद शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, मुझसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो इस कुत्ते की है जिसके साथ आर्य इतना टाइम स्पेंड करती है। शिवाय को भी हर्षवर्धन और हीर की शादी के बारे में पता चल गया था। शिवाय भी अब शादी में जाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का डर भी था कि अगर हर्षवर्धन को उसकी करतूतों के बारे में पता चल गया तो हर्षवर्धन बिना शर्म किए सबके सामने शिवाय को चांटा मार देगा। शिवाय भी आर्य और ड्रैगन के साथ ही बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ड्रैगन के साथ खेलने के बाद शिवाय बोला, छुई मुई मेरे साथ पुश्तैनी हवेली चलोगी, वहां मेरे चाचू की शादी है। आर्य ने हैरानी से शिवाय को देखा। शिवाय आर्य के देखने से समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। शिवाय बोला, मेरे चाचू भी हैं, दो भाई भी है, एक बहन है, मेरे चाचू शादी करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने हम सबको पुश्तैनी हवेली बुलाया है। आर्य ने इशारों में शिवाय से कुछ पूछा। शिवाय समझ नहीं पाया। आर्य ने फिर से इशारे में कुछ पूछा। शिवाय अब भी समझ नहीं पाया। आर्य ने पास पड़ा हुआ एक नोटपैड लिया और उसमें कुछ लिख लिख कर शिवाय को दे दिया। शिवाय ने नोट पढ़ा, उसमें लिखा था, आपके चाचू बहुत बड़े होंगे तो इतने बड़े होकर शादी करेंगे। नोट पढ़कर शिवाय हंसने लगा। शिवाय बोला, नहीं नहीं छुई मुई, मेरे चाचू बड़े नहीं है, वो तो हमसे सिर्फ 4 साल ही बड़े हैं। आर्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये मुस्कान पहली वाली मुस्कान से ज्यादा बड़ी थी, जिसे शिवाय ने नोट कर लिया। और तभी शिवाय के चेहरे पर फिर से एक बड़ी मुस्कुराहट आ गई। शिवाय हैरानी से आर्य को देख रहा था। शिवाय खुशी के मारे बेड से उतरा और मुस्कुराकर आर्य को देखने लगा। आर्य हैरानी से शिवाय को देख रही थी। अगले ही पल शिवाय ने खुश होकर आर्य को गोद में उठाया और घुमा दिया। आर्य को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। शिवाय ने आर्य को नीचे उतारा। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा गई। शिवाय बहुत प्यार से आर्य की आंखों में देख रहा था। शिवाय के ऐसे देखने से आर्य ने अपनी नजरें नीचे कर ली। शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल शिवाय ने अपनी फीलिंग को झटका और अपने दोनों हाथों से आर्य का चेहरा भरकर कहा, छुई मुई तुम बातें करने लगी हो, तुम सवाल करने लगी हो, तुमने मुझसे अभी क्या पूछा, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होने लगी है। आर्य को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय क्या कह रहा है, लेकिन शिवाय एक जंग जीत गया था। उसने आर्य के दिल में एक और फीलिंग डेवलप कर दी थी। शिवाय अपनी खुशी खुद ही जी रहा था। तभी राजवीर कमरे में आया। राजवीर ने शिवाय को देखकर पूछा, क्या बात है सर, काफी खुश नजर आ रहे हैं। शिवाय बोला, राजवीर ये छुई मुई बातें करने लगी है। ये सुनकर राजवीर भी खुश हुआ, लेकिन मुस्कुराया नहीं। राजवीर कभी मुस्कुराता नहीं था, किसी ने राजवीर को मुस्कुराते हुए देखा नहीं था। राजवीर थोड़ा खुश होकर बोला, ये तो अच्छी बात है सर, फाइनली लिटिल गर्ल ठीक हो जाएगी तो शौर्य के पास चली जाएगी। आर्य शौर्य के पास चली जाएगी, ये सुनकर शिवाय को कहीं ना कहीं बुरा लगा। शिवाय को आर्य की आदत हो गई थी। शिवाय सुबह जब नाश्ता करता था तो आर्य के साथ ही करता था, डिनर भी वो आर्य के साथ ही करता था। शिवाय को आर्य को देखने की आदत पड़ गई थी। शिवाय बोला, तुम बताओ तुम क्यों आए। राजवीर ने कहा, रूही मैडम आ रही है, मैं उन्हें एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ, यही बताने आया था। शिवाय बोला, ठीक है तुम जाओ। राजवीर जाने लगा, लेकिन फिर वो पलट कर बोला, सर लिटिल गर्ल को पुश्तैनी हवेली लेकर जाओगे। शिवाय जवाब देता हुआ बोला, हाँ राजवीर, यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है, हो सकता है मेरे दुश्मन इस छुई मुई को ही टारगेट कर ले, जब तक इसे सही सलामत ठीक करके शौर्य को नहीं सौंप देता तब तक तो ये मेरे साथ ही रहेगी। राजवीर बोला, ठीक है सर मैं चलता हूँ। राजवीर कमरे से चला गया और शिवाय ने आर्य को देखा। शिवाय आर्य के पास जाकर बोला, चलो हम भी बातें करते हैं। आर्य लिखकर शिवाय से सवाल पूछती और शिवाय उसे जवाब देता। दूसरी तरफ राजवीर रूही को लेने एयरपोर्ट पहुंच गया था। राजवीर तो रूही को जानता था, लेकिन रूही राजवीर को नहीं जानती थी। इतने सारे बॉडीगार्ड्स में उसने कभी राजवीर को नोटिस नहीं किया था। राजवीर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुआ रूही का इंतजार करने लगा। तभी सामने से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की की उम्र करीब 21-22 साल की होगी। उसकी हाइट करीब 5 फुट 3 इंच होगी। उस लड़की ने ब्लैक डेनिम जीन्स और व्हाइट कलर का टॉप पहना हुआ था। ऊपर से उसने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी थी और उसने बालों को पोनीटेल बनाया हुआ था। उसने ब्लैक कलर का गॉगल्स आंखों पर चढ़ाया हुआ था, हाथ में हैंडबैग लिया हुआ था और 6 इंच की हील्स पहनकर कट कट करती हुई बाहर आ रही थी। रूही एयरपोर्ट से बाहर आई और उसने रघुवंशी मेंशन की टैग लगी हुई गाड़ी देखी तो समझ गई कि ये गाड़ी रघुवंशी मेंशन से उसे लेने आई है। रूही सीधा गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। राजवीर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। करीब 10 मिनट बाद रूही अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए बोली, ड्राइवर गाड़ी पुश्तैनी हवेली ले चलो। राजवीर बोला, मैम अभी रघुवंशी मेंशन चलिए, वहां से मैं आपके साथ बॉडीगार्ड भेज दूंगा, फिर आप पुश्तैनी हवेली चले जाना। रूही ने फोन को साइड में फेंका और एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं अब एक ड्राइवर मुझे बताएगा। तुम्हारी औकात है मुझे सलाह देने की? जो कहा है चुपचाप करो, गाड़ी हाईवे की तरफ मोड़ लो। ये बात तो तय थी कि राजवीर के अंदर पेशेंस बहुत था। राजवीर शिवाय के साथ रहता था और आए दिन शिवाय मजाक में ही सही लेकिन राजवीर को ताने मारता रहता था, इसीलिए राजवीर का पेशेंस लेवल काफी हाई था। राजवीर बोला, मैम हर्षवर्धन सर का ऑर्डर है, आपको अकेले पुश्तैनी हवेली ना भेजे। मैं हर्षवर्धन सर के ऑर्डर को फॉलो करूंगा, आप बिना सिक्योरिटी के पुश्तैनी हवेली नहीं जाएंगी। अब रूही को गुस्सा आने लगा। रूही गुस्से में बोली, ड्राइवर जो कहा है वो करो, चुपचाप गाड़ी हाईवे पर घुमा दो, नहीं तो इस गाड़ी से उतरो, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। राजवीर बोला, सॉरी मैडम मैं गाड़ी से भी नहीं उतरूंगा। राजवीर गाड़ी ड्राइव करता ही रहा और रूही पीछे बैठी जलती भुनती रही। करीब आधे घंटे बाद रूही बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, गाड़ी साइड में रोक लो। राजवीर ने गाड़ी साइड में लगा दी। राजवीर ने देखा सड़क किनारे एक आइसक्रीम शॉप है। राजवीर गाड़ी से उतरा और रूही के लिए आइसक्रीम लेने चला गया। राजवीर शॉप तक पहुंचा ही था तभी उसके कानों में गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज सुनाई दी। राजवीर ने अपनी दोनों आंखें बंद करके कहा, ओह शिट। रूही गाड़ी लेकर जा चुकी थी। दूसरी तरफ विराज को भी हर्षवर्धन की शादी के बारे में पता चला, लेकिन विराज का मन शादी में जाने का नहीं था। एक टाइम था जब घर में फंक्शन होता था तो विराज सबसे ज्यादा डांस करता था, लेकिन आज तो विराज खुद के पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। विराज काका को देखकर बोला, काका मैं नहीं जाऊंगा, चाचू से कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। काका बोले, ऐसा नहीं कहते विराज, तुम भी जानते हो जब से उनका तलाक हुआ है उन्होंने दूसरी शादी से तौबा कर ली थी, अब वो किसी से शादी कर रहे हैं तो तुम्हें उनकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, इसी बहाने पूरा परिवार साथ आ जाएगा, तुम सबसे मिल लोगे, चले जाओ बेटा मना नहीं करते। तभी वीरा उछलती हुई गार्डन से अंदर आई। मीरा ने आधी अधूरी बात सुनकर कहा, कौन कहाँ जा रहा है, मुझे भी बताओ मैं भी चलूंगी। विराज बोला, मेरे चाचू शादी कर रहे हैं, मुझे भी बुलाया लेकिन मैं नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। वीरा ने तब तक एक एप्पल उठा लिया था। वीरा उस एप्पल को हवा में उछालती हुई बोली, ऐसे कैसे नहीं जाना, आप जाएंगे और मैं भी चलूंगी। आपको पता है मिस्टर विराज रघुवंशी, मैंने आज तक रॉयल शादी नहीं देखी, अब मेरी औकात तो इतनी है नहीं कि मैं इतनी बड़ी शादी कर पाऊँ, लेकिन देख तो सकती हूँ ना। प्लीज सर चलिए ना, मुझे देखना है अमीरों की शादी कैसे होती है। विराज ने इरिटेट होकर कहा, सबकी शादी एक जैसी ही होती है, सबकी शादी में फेरे ही होते हैं, अमीर लोग भी साथ फेरे ही लेते हैं ना कि 14, समझी? नहीं समझी, अब आप मुझे समझाइए मत बल्कि दिखाइए, मैं शादी में जरूर जाऊंगी, प्लीज मुझे ले चलिए, मना मत कीजिए, वीरा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। विराज ने अपनी व्हीलचेयर मोड़कर बोला, मैं नहीं जा रहा, लेकिन तुम जाना चाहती हो तो तुम्हारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। विराज कमरे से चला गया। वीरा और काका विराज को जाते हुए देख रहे थे। वीरा इतना तो समझ गई थी कि विराज पूरी तरह से मेंटली स्ट्रांग नहीं हुआ है। काका ने वीरा को देखकर कहा, अब क्या करोगी बिटिया, विराज बेटा तो नाराज हो गए, जाना ही नहीं चाहते। वीरा एप्पल खाते हुए बोली, करती हूँ कुछ जुगाड़। वीरा ने एप्पल खा लिया और एक डकार लेकर कहा, चाहती हूँ काका सर को मनाने। इतना कहकर वीरा विराज के कमरे की तरफ चली गई। वीरा जब कमरे में पहुंची तो विराज खिड़की के बाहर देख रहा था। वीरा कमरे में आकर बोली, सर क्या आप सारा दिन खिड़की के बाहर ही देखते रहते हैं? विराज ने बिना पलटे कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। मीरा विराज के पास आ गई और पंजों के बल बैठकर विराज का एक कॉलर पकड़कर मुंह बनाकर बोली, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। प्लीज चलिए ना। वीरा के इतना करीब होने से विराज को अजीब सी फीलिंग आ रही थी। विराज बोला, वीरा तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, मैं नहीं जा सकता, मेरा मन नहीं है जाने का। वीरा ने अब विराज के दोनों कॉलर को पकड़ लिया और उसे थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए बोली, चलिए ना सर, प्लीज चलिए, प्लीज मुझे एक रॉयल शादी देखनी है, प्लीज सर चलिए ना, मुझे देखना है अमीर कैसे शादी करते हैं, आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते, प्लीज चलिए ना, चलिए ना, चलिए ना। वीरा ने इतनी बार विराज को बोल दिया कि विराज का भी दिमाग खराब हो गया। फाइनली विराज ने कहा, ठीक है चलते हैं, अब मुझे छोड़ो। वीरा ने मुस्कुराकर विराज के कॉलर छोड़ दिए। वीरा फिर बोली, चलिए फिर आपके लिए शॉपिंग करने चलते हैं। वीरा के इतना कहने पर विराज वीरा के साथ पहली बार शॉपिंग मॉल आ गया। विराज का मन शॉपिंग करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वीरा इतनी जिद करती थी कि विराज मना नहीं कर पाता था। दोनों ही शॉपिंग मॉल में आ गए, उनके साथ विराज के बॉडीगार्ड्स भी थे। वीरा मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जो खरीदना है जाकर खरीद लो, विराज ने क्रेडिट कार्ड वीरा के हाथ में थमाते हुए कहा। वीरा ने क्रेडिट कार्ड ले लिया और एक शॉप के अंदर चली गई। तब तक विराज अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर ही था। करीब 20 मिनट बाद वीरा वापस आई और बोली, सर यहाँ तो बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, ऊपर से मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आप चलिए मेरे साथ। वीरा ने विराज को बोलने का मौका ही नहीं दिया और व्हीलचेयर के पीछे जाकर विराज की व्हीलचेयर धकेलकर शॉप के अंदर ले जाने लगी। विराज मना करता हुआ बोला, वीरा मैं क्या करूंगा, तुम्हें अपने लिए जो खरीदना है खरीद लो, मुझे तो वैसे भी हवेली जाकर ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनने हैं। वीरा व्हीलचेयर को धकेलते हुए बोली, सर कुछ तो खरीद लीजिए, 24 घंटे थोड़ी ना ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगे। वीरा और विराज दोनों ही बात करते हुए शॉप पर जा रहे थे, तभी एक लड़की ने विराज को देखकर विराज की हंसी उड़ाते हुए कहा, अब जिसके पैर नहीं है वो भी कपड़े खरीदेगा, अब क्या करेगी वीरा उस लड़की का, क्या राजवीर रूही को रोक पाएगा।